Book 2 45 45 45 في السينما سينما घर में سينما घर में نريد الذهاب إلى السينما हम सिनेमा घर जाना चाहते हैं हम सिनेमा घर जाना चाहती हैं اليوم يعرض فيلم جيد आज एक अच्छी फिल्म है आज एक अच्छी फिल्म है الفيلم جديد تماما फिल्म एकदम नई है फिल्म एकदम नई है أين شباك التذاكر؟ टिकट कहाँ मिलेंगे? टिकट कहाँ मिलेंगे? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ क्या अभी भी कोई सीट खाली है? क्या अभी भी कोई सीट खाली है? بكم تذاكر الدخول؟ टिकट कितने के हैं? टिकट कितने के हैं? متى يبدأ العرض؟ फिल्म कब शुरू होती है? फिल्म कब शुरू होती है? كم يدوم الفيلم؟ फिल्म कितने समय तक चलेगी? फिल्म कितने समय तक चलेगी? هل يمكن حجز تذاكر؟ क्या टिकट खरीद सकते हैं? क्या टिकट खरीद सकते हैं? أريد أن أجلس في الخلف. मैं सबसे पीछे बैठना चाहता हूँ. मैं सबसे पीछे बैठना चाहती हूँ. أريد أن أجلس في الأمام. मैं सामने बैठना चाहता हूँ मैं सामने बैठना चाहती हूँ أريد أن أجلس في الوسط मैं बीच में बैठना चाहता हूँ मैं बीच में बैठना चाहती हूँ كان الفيلم مثيرا फिल्म अच्छी थी फिल्म अच्छी थी लम यकुन अल फिल्म मुमिल्लन फिल्म नीरस नहीं थी फिल्म नीरस नहीं थी लेकिन अल किताब अल मखूज़ अनहु अल फिल्म कान अफ़दल लेकिन इस फिल्म की किताब ज्यादा अच्छी थी लेकिन इस फिल्म की किताब ज्यादा अच्छी थी كيف كانت الموسيقى संगीत कैसा था संगीत कैसा था كيف كان الممثلون कलाकार कैसे थे कलाकार कैसे थे هل كانت هناك ترجمة हिवारिया बिलइंग्लिजिया क्या अंग्रेजी भाषा में शीर्षक थे क्या अंग्रेजी भाषा में शीर्षक थे الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية